zmiennych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 listopada, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. W przyszłym miesiącu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien zdecydować w sprawie polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym. W tym serwisie Trójki także o niższych pensjach kobiet. Według minister przedsiębiorczości i technologii to powinno się zmienić. Krzysztof Penderecki świętuje 85. urodziny. Wieczorem koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jeszcze przed świętami spodziewane jest orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. To informacja przekazana korespondentce Polskiego Radia w Brukseli przez prawników Trybunału. W Luksemburgu odbyła się rozprawa, podczas której obie strony, Komisja Europejska i Polska, przedstawiły swoje racje. Biorąc je pod uwagę, Wielka Izba Trybunału, złożona z 15 sędziów, orzeknie, czy wstępna decyzja wiceprezes Trybunału o zawieszeniu ustawy zostanie podtrzymana, czy uchylona. Beata Płomecka. Prawnik reprezentujący Komisję Europejską przekonywał podczas rozprawy, że zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym jest konieczne, bo narusza ona zasadę nieusuwalności i niezależności sędziów i może doprowadzić do nieodwracalnych szkód. Z kolei pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u wniósł o uchylenie wstępnej decyzji o środkach tymczasowych. Argumentował, że zarzuty komisji są chybione i nie mają poparcia w faktach. Ciężko mi oceniać, czy przekonaliśmy sędziów Trybunału. Mam nadzieję, że to ostateczne postanowienie zostanie wydane w miarę szybko, tak żeby uciąć te wątpliwości, które są teraz. W kuluarach można usłyszeć, że bardzo prawdopodobne jest to orzeczenie podtrzymujące zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym, ale w ograniczonym zakresie. Jeden z prawników powiedział, że pełnomocnik Komisji Europejskiej nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie sędziów o ryzyko nieodwracalnych szkód w związku z wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Jak polepszyć sytuację kobiet na rynku pracy? Między innymi na to pytanie w Warszawie próbują odpowiedzieć uczestnicy Forum Przedsiębiorczości Kobiet. Bierze w nim udział minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem jednym z priorytetów powinny być pensje płacone nie za płeć, a za kompetencje. Mówimy o tym, że zarabiamy tyle samo, ile mężczyźni, ale jednak nie ciągle dokładnie tyle samo. A zatem zrównywanie pensji, zrównywanie wynagrodzeń kobiet na adekwatnych stanowiskach jest z całą pewnością wyzwaniem. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce kobiety zarabiają średnio od 7 do 18,5% mniej niż mężczyźni, co daje średnio o około 700 zł miesięcznie niższe wynagrodzenie. Jednocześnie ze statystyk wynika też, że co trzecią firmę w Polsce prowadzą i zakładają. To, co ważne, to, co pokazują wszystkie dane, kobiety zakładają firmy w Polsce nie dlatego, że są do tego zmuszone, ale dlatego, że chcą i osiągają sukcesy, ale także to też jest forma bardziej elastycznego czasu pracy, możliwości łączenia funkcji rodzinnych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem mówię, przedsiębiorczość w Polsce jest rodzaju żeńskiego, ma twarz kobiety. Forum, dodajmy, zorganizowano z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet obchodzonego w ponad 140 krajach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie polskich kolei linowych przez Polski Fundusz Rozwoju. Ta decyzja oznacza m.in., że kolejka na Kasprowy Wierch znów trafi w ręce Skarbu Państwa. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał tłumaczy. Zgoda oznacza, że transakcja nie naruszy konkurencji, czyli nie ma ryzyka powstania monopolu. Podstawowym warunkiem przy analizie fuzji jest to, na ile rynki działania się tych dwóch podmiotów pokrywają. Dotychczas tak naprawdę Polski Fundusz Rozwojowy nie był obecny na rynku kolejowym. Ważne można powiedzieć, że akurat tutaj mamy jednego właściciela zamienianego na innego. 5 lat temu doszło do prywatyzacji polskich kolei linowych. Kupiła je spółka powołana przez 4 samorządy podhalańskie. Pieniądze ponad 200 milionów złotych dał fundusz inwestycyjny Meet Europa Partners, który potem przekazał swoje akcje spółce Altura, zarejestrowanej w Luksemburgu. W październiku Polski Fundusz Rozwoju, który jest spółką Skarbu Państwa, ogłosił, że kupuje akcje PKL. Ile zapłacił? Nie wiadomo. Dokładnie za tydzień Krzysztof Penderecki będzie świętował 85. urodziny, ale już dziś wieczorem początek festiwalu, który będzie trwał przez cały tydzień. Zacznie go koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dzieła Krzysztofa Pendereckiego wykonają najlepsi artyści, zapowiada dyrektor artystyczny wydarzenia Elżbieta Penderecka. Symfonia Varsovia naturalnie, Symfonia Juventus, Symfonietta Krakowia, to jest orkiestra, którą ja powołałam i towarzyszy nam od 97 roku. Naturalnie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Idea była, by towarzyszyli nam przyjaciele i ci artyści, którzy odegrali jakąś rolę w życiu i w twórczości mojego męża.

Anagram Margana. Ponieważ to przede wszystkim twórczość i kreacja służą w formowaniu człowieka, musimy starać się przekształcić aparaty i instrumenty używane dotąd tylko do celów odtwórczych w takie, które da się użyć do celów twórczych. W związku z tym należy zgłębić następujące pytania. Do czego nadaje się dany instrument? Jaka jest istota jego funkcjonowania? Czy jesteśmy w stanie, a jeśli tak, to do jakiego stopnia rozszerzyć zakres działania danego aparatu, by też mógł służyć kreacji? Pisał w tekście Twórczość, odtwórczość, potencjalność gramofonu. Fotograf, rzeźbiarz, filmowiec, malarz, typograf i scenograf związany z dadaizmem Laszlo Mahoy Nagy. Do godziny 16 odniesiemy właśnie te pytania do gramofonu i samplera. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Hey, this is DJ Shadow, and you're listening to Troika. Midnight! Midnight in a Perfect World, czyli swoisty hymn złożony kulturze DJ-skiej, płycie winylowej, samplingowi, digowaniu, czyli kopaniu w płytach, oraz turntablistom traktującym gramofon jak pełnoprawny instrument. DJ Shadow oczywiście otwiera nasz wspólny czas, a to z powodu pięknego zbioru utworów, które w 2016 roku pojawiły się w filmie The Man from Moax. Z wytwórnią Moax związany był Shadow i mam wrażenie, że właśnie Midnight in a Perfect World stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów tego labelu. Oficyny założonej w 1992 roku przez Tima Goldsworthy'ego i Jamesa Lovell, głównego bohatera filmu przedstawiającego, no właśnie, przedstawiającego jego wzloty i upadki, ale też wielki talent i nosa do nowych brzmień i do nowej muzyki. Dwa lata po premierze tego filmu, pod koniec sierpnia tego roku 2018, ukazała się przepiękna dwupłytowa kompilacja o tym samym tytule. Ów zbiór został wydany na dwóch winylach. Poniekąd, myślę, też odpowie to wydawnictwo na postawione na wstępie pytania o kreatywne wykorzystanie gramofonów i samplerów. A te ostatnie, samplery właśnie, pierwotnie powstały z myślą o wgrywaniu na twardy dysk perkusji i chyba nikt nie sądził, projektując te urządzenia, że DJ-e i producenci muzyczni będą wykorzystywać właśnie te maszynki do zgrywania sampli. Ową technikę, wzmocnioną zręcznym turntablizmem, doskonale słychać było na płytach publikowanych w Moaxie oraz w filmie, z którego pochodzi większość nagrań naszego dzisiejszego spotkania. W filmie zatytułowanym, przypomnę, The Man from Moax. Didn't I say that? I told you to watch out. Said you were watching and you weren't. Did you understand? Było znacznie ciszej niż przed chwilą. To dosyć istotne, o czym za moment. W każdym razie to jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo ciekawe, że słuchając nagrań powstałych w myśl idei traktowania gramofonu jak instrumentu, no trudno intuicyjnie przewidzieć, jak rozwinie się powstały właśnie w ten sposób utwór. W trójce Mix Shadowa. Mix nagrany na setkę, oparty na utworze Doing Damage in My Native Language, czyli utworu afrykańskiego duetu Zimbabwe Legit, pochodzącego z Afryki. Jak napisano w jednej z publikacji, jest to pierwsza afrykańska grupa rapowa, która z powodzeniem dotarła swoimi politycznymi tekstami do międzynarodowej publiczności. I w 1991 roku ich utwór, ich kompozycję wziął na warsztat Cień i tak oto powstało wybrzmiałe przed chwilą nagranie. Utwór pochodzi z kompilacji zatytułowanej, przypomnę, The Man from Moax, opublikowanej w sierpniu tego roku. W sumie jest to zbiór 19 utworów, wśród których kilka perełek wykopanych albo w piwnicy, albo w jakimś sklepie ze starociami, bowiem nagranie, które przed nami, pierwotnie zostało wydane w roku 1969. To było na małej, siedmiocalowej płycie i przyznam, i mam nadzieję, że Państwo też za chwilę przyznają, że ta kompozycja po latach brzmi naprawdę cudownie. Yesterday, I get 49 lat minęło, a muzyka ma tyle świeżości, jakby powstała wczoraj przed południem. A brzmienie? Palce lizać. Sekcja dęta rzuca na łopatki, pisze pan Tomasz. Coś w tym jest. Swoją drogą, ileż to człowiek ciekawej muzyki odkryje dzięki kompilacjom i właśnie dzięki takim freakom, świrom najwyższej klasy, czyli kolekcjonerom i DJ-om spędzającym całe godziny na łowieniu perełek. Tu dzięki postaciom skupionym wokół wytwórni Moax, założonej przez James Lovell i Tima Goldsworthiego. Mary Queenie Lyons i utwór See and Don't See, przywrócony dzięki digowaniu, no i szperaniu, często również w piwnicy, to co doskonale widać w filmie Scratch. No a dziś ta kompozycja wraca na wspaniałej dwupłytowej kompilacji zatytułowanej The Man from Moax. A my z kolei wracamy do utworów powstałych w trakcie miksowania i trochę podkręcamy prędkość, co mam nadzieję da sygnał do rozpoczynającego się właśnie weekendu. Trochę dopada mnie ostatnio smutek, że w dobie znacznie bardziej zaawansowanej technologii niż miało to miejsce jeszcze w latach 90., czyli dekady, z której pochodzi kilka zaprezentowanych już dzisiaj nagrań, mimo możliwości, jakie przecież dają programy do miksowania muzyki, tak nieczęsto słyszę we współczesnych setach na przykład skreczy czy backspinów. Falcon One powiedział mi ostatnio, że być może chodzę na niewłaściwe imprezy i dlatego nie słyszę takich wynalazków, ale nie. Będę się jednak upierał, że w muzyce elektronicznej, która jest moim konikiem, DJ-e sporadycznie sięgają po techniki tak mocno obecne jeszcze na przełomie wieków. Nieczęsto też pojawiają się niezawinione błędy wynikające na przykład z różnych tłoczeń czy wydań, bo komputer wszystko wyrównuje, co powoduje, że ta cała muzyczna opowieść, że taki mixtape brzmi doskonale, ale brzmi tak doskonale, że aż mdle. A przyznają chyba państwo, że każdy błąd, to tyczy się również muzyki jazzowej, nadaje całości pewnej pikanterii i smaku, ale pod warunkiem oczywiście, że jest chwilą. To zresztą poniekąd słychać było w tym nagraniu, które wybrzmiało przed chwilą i we wcześniejszym także. No i w całej tej kompilacji, ponieważ mam wrażenie, że to też jest ciekawe, że nie ujednolicono utworów, jeśli chodzi właśnie o samą głośność. Nie słychać tutaj jakiejś normalizacji. Jedne nagrania brzmią cicho, a drugie głośniej. A przecież takie różnice doskonale można było wychwycić na płytach publikowanych w różnych dekadach. Anagram Margana. A w nim świętokradztwo, jak powiedzieliby pewnie melomani rozkochani w muzyce klasycznej. A powiedzieliby tak dlatego, ponieważ docięty i wycięty oraz wyedytowany został utwór nagrany w filharmonii przez poważną orkiestrę. Orkiestrę prowadzoną przez poważnego konduktora, przez poważnego dyrygenta, a jakiś DJ znalazł to nagranie, wziął i dociął. I brzmi to tak. Tak brzmią planety. Planety, czyli kompozycja japońskiego twórcy, muzyka, kompozytora Isao Tomity w wykonaniu dużej orkiestry symfonicznej z Montrealu pod konduktorstwem, pod dyrekcją Charlesa Dutoit. Tym utworem rozpoczyna się przepiękna kompilacja The Man from Moax i po raz kolejny chcę zwrócić uwagę na różnicę, jeśli chodzi o głośność, między tym utworem a poprzednim. Naprawdę dzieją się na tej kompilacji rzeczy przedziwne i słychać, że poszczególne utwory pochodzą z różnych muzycznych epok. Z wytwórnią Moax, jak wspomniałem na wstępie, związany był na początku DJ Shadow. Nie trwało to długo, ponieważ James Lovell to ekscentryk. Panowie najzwyczajniej pokłócili się w pewnym momencie, ale mają na swoim koncie genialną płytę. Ta płyta też w pewien sposób jest zaprezentowana na tej kompilacji, ale nie w całości. Ja przyniosłem dziś oryginał, który w całej tej opowieści kończy się w ten sposób. I feel that this has given me the most incredible and wonderful thing that I have ever been given, and also the worst. It's a mixed bag. I have been taken to the absolutely to the depths of extreme terror by this. I've had my whole soul undermined by it, on the one hand. On the other hand, in one sense, my experience has been about finding joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. W programie trzecim zespół Uncle i pierwsza płyta tego kolektywu, tak chyba powinienem powiedzieć, bo przecież lista osób, które wystąpiły na tym debiutanckim albumie, jest olbrzymia. I płyta kultowa w niektórych kręgach, zatytułowana Science Fiction, powstała właśnie na przecięciu współpracy i talentów DJ-a Shadowa i Jamesa Lovell. Your soul. see devils tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. Rabbit in Your Headlights i Uncle z płyty opublikowanej w roku 1998. Wielopiętrowej, pięknej płyty, na której, no właśnie, między innymi słyszany Tom York, który wspólnie z Shadowem wymyślił i wyprodukował ową kompozycję. A na tej płycie i Mike D z Beastie Boys, i Jason Newsted wtedy z Metalliki. Cała masa piekielnych zdolniachów. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas z taką sugestią, żeby może przynajmniej zerknąć na to wydawnictwo zatytułowane The Man from Moax. Bardzo dziękuję za wspólny czas. Elżbieta Malinowska, Kordeusz Kordaszewski, Piotr i mówiący to słowa Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. We got the two DJs on the wheels and still, and shit is our sound.